korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zanotowano prawie 8 tysięcy zakażeń koronawirusem. O nowych danych informuje Ministerstwo Zdrowia. Osoby 80+, dzisiaj mogą rejestrować się na szczepienie, ale chęć szczepienia może zgłosić każdy. Na czym polega różnica, to tłumaczy minister odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Jest gorzej w Europie, Azji i obu Amerykach. Rośnie tam liczba nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 7795 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 386 osób, a wyzdrowiało ponad 8800. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Zajętych jest mniej więcej połowa łóżek covidowych i respiratorów. Zgłoszenie na szczepienie później da dogodniejszą możliwość rejestracji. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wyjaśnił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia różnicę między zgłoszeniem a rejestracją na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Rejestracja od dzisiaj dotyczy osób w wieku 80+. Natomiast internetowe deklaracje o gotowości na szczepienie mogą składać dorośli w wieku do 69 lat. Minister Michał Dworczyk podkreślał, że zgłoszenie da w przyszłości pewien przywilej. Zgłoszenie polega na tym, że deklarujemy gotowość do zaszczepienia poprzez kanał internetowy wyłącznie. To jest jeden kanał, którym można wysłać taki formularz i to spowoduje, że w momencie, kiedy przyjdzie czas mojej grupy wiekowej czy zawodowej, otrzymamy informację zwrotną od systemu, że możemy się zapisać. Pierwsze dwa dni będą przeznaczone na zapisy dla tych osób, które się wcześniej zgłosiły. Krótko mówiąc, będzie więcej terminów do wyboru. Szef Kancelarii Premiera podkreślał, że jeśli zainteresowanie szczepieniami wśród seniorów będzie niższe od deklarowanego, to wtedy możliwe jest przyspieszenie kolejki. Rejestracja seniorów powyżej 80 roku życia jest możliwa przez infolinię 989, przez internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Za tydzień z tej procedury będą mogły skorzystać osoby z grupy wiekowej 70+. Specjalny poradnik związany z powszechną akcją szczepień można znaleźć na stronie szczepimysie.polskieradio24.pl. Pogarsza się sytuacja pandemiczna w Europie, Azji i obu Amerykach. Powodem są m.in. odkryte w ostatnich tygodniach nowe odmiany koronawirusa. Wiele krajów wprowadza właśnie kolejne obostrzenia. Gwałtownie rośnie liczba nowych zachorowań w Brazylii, gdzie w ostatnim czasie wykryto nową odmianę wirusa. Lokalne władze stanu Amazonas informują, że w miejscowych szpitalach jest tak wielu pacjentów, że kończą się zapasy tlenu. W całym kraju na COVID-19 zmarło 207 tysięcy osób, a łączna liczba zachorowań to ponad 8 milionów. W Europie Wielka Brytania zanotowała ponad 1200 zgonów w ciągu doby. W Portugalii zaczął dzisiaj obowiązywać lockdown, a we Francji od wczoraj nocna godzina policyjna. Austria z kolei zaczyna dzisiaj szczepić medyków w Wiedniu. W Chinach liczba nowych zakażeń jest największa od 10 miesięcy. W USA prezydent-elekt Joe Biden przedstawił wart 2 biliony dolarów pakiet pomocowy dla osób i firm dotkniętych pandemią. Władze Nowego Jorku szacują, że z powodu załamania gospodarczego miejska kasa straci 2,5 miliarda dolarów z powodu niezapłaconych podatków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarły dotąd prawie 2 miliony osób, a łączna liczba zakażeń to 93 miliony. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku wzrosły o 2,4%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W listopadzie wskaźnik ten wyniósł 3%. W grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik miały wyższe ceny w zakresie transportu, mieszkania oraz rekreacji i kultury. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała przekazanie w tym roku ponad 340 milionów złotych na tworzenie nowych miejsc w żłobkach w ramach programu Maluch Plus. W sumie wydatki budżetowe na ten program wyniosą 450 milionów złotych. Minister Maląg podkreśliła, że inwestycje pozwolą na utworzenie około 25 tysięcy nowych miejsc w żłobkach w całej Polsce. Dochodzą kolejne nowe gminy, w których nie było żłobków, a te żłobki powstaną. Takich gmin będzie 95. Natomiast cały czas mamy tutaj wiele do zrobienia, ponieważ ponad 54% gmin nie ma jeszcze opieki zorganizowanej dla dzieci na lat 3.

Państwo już podpowiadają, to trzeba się ruszać. No tak, w czasie każdego wystąpienia może niekoniecznie, ale gdzieś na piosenkach granie na wyimaginowanym instrumencie czy poruszanie się jakoś rzeczywiście damy radę. No, a u nas między innymi będzie literacko i filmowo, jak co dzień, coś dla starszych, jeśli chodzi o literaturę. To opowieści, wspomnienie, dzienniki jeszcze przed południem. Po południu między 12 a 14 ferie z Trójką, tam coś dla młodszych, będzie najnowsze słuchowisko Polskiego Radia Dzieciom. Będą zajęcia sportowe, z angielskiego, także z komputeryzacji, a więc będzie bardzo kulturalnie i sportowo. A za chwilę, co jest i w cenie, i w modzie. Do 15 zapraszamy Magdalena Dercz, Michał Kubik i Piotr Łodej. Program trzeci. I see it more and more each day. I see it more and more each day. I see it more and more each day. I see it more and more each day. choć praktycznie nie są już przedmiotem użytku, dla niektórych wciąż stanowią obiekt pożądania. Znaczki. Najlepsze w Europie znajdziemy na Poczcie Polskiej, która wygrała konkurs filatelistyczny Europe Stamp 2020. Tematem edycji były dawne szlaki pocztowe. My przedstawiliśmy najważniejsze szlaki komunikacyjne i pocztowe funkcjonujące już w XVI wieku. W centralnej części znaczka umieszczono bieg rzeki Wisły wraz z usytuowanymi nad jej brzegami sylwetkami miast królewskich oraz nazwami Kraków i Sandomierz. A ta nagroda potwierdza najwyższe umiejętności polskich artystów. Polskie znaczki cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dlatego też nagród za nie było już wiele, mówi Henryk Monkos, prezes Polskiego Związku Filatelistów. Wypływ nagród był w 2015 roku. Otrzymaliśmy pierwsze miejsce za najlepiej wyrytowany bloczek. Otrzymaliśmy pierwsze miejsce za najładniejszy znaczek o tematyce sakralnej. Żubr o dwóch nogach również zdobył nagrodę. Kiedyś znaczki malowano ręcznie, akwarelami. Dziś używa się programów graficznych, więc na małym znaczku można umieścić coraz więcej szczegółów i dlatego są one coraz piękniejsze, dodaje Beata Kanak z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Są znaczki ozdobione, na przykład perłami, znaczki z Emiratów Arabskich, znaczki austriackie ozdobione kryształkami Swarovskiego, znaczki wykonane z jedwabiu, znaczki trójwymiarowe. Bardzo ciekawym znaczkiem jest pierwszy znaczek Penny Black. Też mam go w swojej kolekcji. Są też znaczki szwajcarskie pachnące czekoladą. Do bardzo ciekawych należą te z Butanu, które w latach 70. ubiegłego stulecia miały podreperować budżet tego położonego w Himalajach kraju. Największą ciekawostką okazały się znaczki w postaci tłoczonych winylowych płyt gramofonowych. Na tych płytach po włączeniu można było usłyszeć albo hymn Butanu, albo opowieść o kraju. I na początku traktowano to jako takie dziwactwo, ale z czasem okazały się rarytasem kolekcjonerskim. Cholera, no co to ja mam sobie dać wyciąć nerkę do jakiegoś znaczka? Dla różowego austriackiego Merkurego z 1851 roku. W dziesiątej części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego był znaczek niebieski i żółty, a brakowało tylko różowego. Tymczasem dla kolekcjonerów najważniejsze są właśnie serie. Filatelista nie lubi pojedynczych znaczków, nie lubi podwójnych znaczków. On chce mieć serię. Ta seria to jest minimum 4. A im więcej, tym lepiej, bo to poszukiwanie tego znaczka brakującego jest tą solą po prostu tego kolekcjonerstwa. Zdobycie czegoś po latach to jest ogromny sukces, co się cała rodzina cieszy. A znaczki od dawna są też uważane za dobrą lokatę kapitału. Za ten może pan mieć malucha. Za te dwa diesla. Ta seria wystarczy panu na wykupienie mieszkania. Dobry znaczek, tak, rzadki obraz, rzadki obiekt, zawsze znajdzie kupca. W filateliście w ubiegłym roku pisaliśmy o tym, że spadkobiercy pewnego znanego filatelisty sprzedali na aukcji w Stanach Zjednoczonych odwrotkę, po prostu samolot do góry nogami wydrukowany za około 1,5 miliona dolarów. Ale nie jest to rekordowa wartość za obiekt filatelistyczny. To, co teraz martwi filatelistów, to zmiana, jaką Poczta Polska wprowadza od początku maja. Chodzi o to, że listy polecone nie będą już oklejane znaczkami pocztowymi. To pierwszy taki przypadek na świecie, który dla kolekcjonerów oznaczać może duże straty. I tak jak wczoraj, tak dziś uważnie spoglądam do kalendarza. Warto wspomnieć, że Światowy Dzień Znaczka Pocztowego obchodzimy 9 października, więc pamiętajmy. Warto też pamiętać o serii znaczków pocztowych z wizerunkami gwiazd muzycznych. Ta seria wydana została przez Pocztę Amerykańską. Tych gwiazd aż 118, m.in. John Lennon, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Johnny Cash czy Ray Charles. A na bogactwo znajdujące się w klaserach spoglądała Sylwia Zadrożna. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut?

Dziewczyna o perłowych włosach węgierskiej grupy Omega, nagrana w 1969 roku, a w Polsce wydana na singlu w 1970. Wtedy też utwór zaczął zyskiwać ogromną popularność. Muzyczne wspomnienie sprzed lat, no już ponad 50. Teraz za 27 minut będzie południe. Fajny film. W ostatnich dniach ferii zimowych warto skorzystać jeszcze z propozycji festiwalu Kino w Trampkach. Oprócz krótkich filmów organizatorzy przygotowali dodatkowo wiele innych atrakcji dla młodszych i starszych, także dla ich rodziców. Z Karoliną Śmigiel, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jakie propozycje dla swoich wiernych pewnie widzów ma festiwal Kino w Trampkach na styczeń? Właściwie ostatnie pół roku, które nasi widzowie spędzili z nami, możemy zamknąć takim projektem, do którego chcemy zaprosić, który jest trochę filmowy, ale trochę wykracza poza film. To jest Kids Media Lab, czyli taka interaktywna strona internetowa, która trochę przypomina grę, a trochę taką wystawę, którą można eksplorować w dowolny sposób, która zawiera wiele różnych atrakcji, interaktywności, aplikacji, w której można pograć w gry, obejrzeć krótkie metraże, dodać swoje zdjęcia, wziąć udział w warsztatach, które dotyczą robienia gifów, też storytellingu, opowiadania historii. I chcemy tutaj, żeby dzieciaki, które są przyzwyczajone do też takiej narracji, którą pewnie znają z gier, mogły w taki rozwijający i trochę edukacyjny sposób doświadczać tego, co dla nich przygotowaliśmy, też w pięknej oprawie graficznej, którą przygotowała Jaśmina Wójcik z Jakubem Wróblewskim, więc to doświadczenie też bardzo cieszy, mam nadzieję, oczy. Kids Media Lab to jest propozycja, która już była dostępna i wcześniej. Które z tych wielu wspomnianych przez Panią atrakcji cieszą się największym do tej pory zainteresowaniem? Myślę, że tradycyjnie filmy to na pewno, z drugiej strony też gry i aplikacje, które my rekomendujemy, część związana z rozszerzoną rzeczywistością, część w takim starym typie gier zręcznościowych, a też dla dorosłych, dla opiekunów, dla rodziców przygotowaliśmy taką specjalną strefę dystrykt opiekuna, więc myślę, że to też jest taka ciekawa propozycja i zarówno dla tych najmłodszych i dla tych, którzy mogą mieć na przykład obawy związane z nowymi mediami. A jeśli chodzi o same filmy, to jaka to jest filmowa propozycja? To są krótkie metraże, które wybraliśmy z takiej selekcji, którą robiliśmy do festiwalu. Głównie animacje, które dotyczą bardzo różnych kwestii, na przykład kwestii kryzysu klimatycznego, wymierających gatunków. Do tej części przygotowaliśmy też taką grę, która ma polegać na wybraniu gatunków zwierząt, które już wymarły, ale w ogóle cały koncept jest, myślę, też bardzo w takim klimacie związanym z naturą, naszymi relacjami z naturą. Zapraszamy naszych odbiorców do eksplorowania dżungli i też poszukania dżungli gdzieś po jej okolicy. Dużo jest też tam takich wątków związanych z naszymi relacjami z przyrodą, z naturą. No to powiedzmy jeszcze, gdzie szukać Kids Media Lab? No i do kiedy? Bo to chyba już ostatnie dni. Tak, Kids Media Lab kończy się tak, jak kończą się ferie, czyli 17 stycznia, ale chcemy, żeby część aktywności była potem jeszcze dostępna, więc zawsze można tam zajrzeć i coś będzie można dla siebie znaleźć. Być może nie wszystko, ale dużą część chcemy zachować. I najprościej Kids Media Lab znaleźć, wchodząc na stronę kinowtrampkach.pl i tam jest cały odnośnik i ścieżka do tego, jak wejść na tą interaktywną stronę. Z Karoliną Śmigiel, dyrektorką artystyczną festiwalu Kino w Trampkach, rozmawiał Ryszard Jaźmiński, a więc jak słyszeliśmy, nie tylko do końca ferii, nie tylko filmy, także nowe technologie. A i u nas o grach też coś będzie po godzinie 12. Więcej o tym, jak brzmią ferie z trójką, już za kilka chwil. Miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i moty. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja jej odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem. palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do Trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. I got my head shake. By a jumbo jet. It wasn't easy. But nothing it is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. W wielu miejscach mróz i śnieg za oknami, zatem u nas rozgrzewające nagrania. Rodzicom przypominamy najnowsze słuchowisko Polskiego Radia dzieciom za godzinę do słuchania dla młodszych i starszych. No, starszych już teraz zapraszamy, bo jak zwykle o tej porze sięgamy po książkę w formie dźwiękowej. Za 18 minut południe powracamy do naszej lektury. Przed nami ostatnie dni lat 40. i emocjonujące, i smutne. Dowiemy się, jak to dziesięciolecie żegnała autorka Nocy i Dni, jak bardzo symboliczne było powitanie przez nią nowej dekady. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 37. Rok 1949, listopad, 23, środa. Okropne wrażenie, jakie robi na mnie mój teraz przepisywany dziennik z ostatnich paru lat przed wojną. Bardzo mnie zniechęca do robienia dalej tych notatek. Wiadomość o aresztach mnóstwa wiceministrów i dyrektorów departamentu, a też o aresztowaniu francuskiego konsula ze Szczecina, wskutek czego Francja aresztowała załogę samolotu z Warszawy, którym ów konsul miał przybyć do Paryża. W związku z tym popsuły się stosunki dyplomatyczne z Francją i odwołano mający się odbyć w Paryżu polski koncert, na który Bacewiczówna sprawiła już sobie suknię za 60 tysięcy złotych. Dwudziesty siódmy, niedziela. W nocy nie śpię do 4. Histeryzuję na temat Polski. Niemcy walili obuchem w łeb, lecz o ile obuch nie trafił, człowiek żył, choć pod ziemią wolny i piękny. Rosja działa jak żrący kwas, przetrawiający duszę narodu i zmieniający jej organiczny skład w amalgamat nie do poznania i w dodatku cuchnący. Ale w moich notatkach sprzed wojny też tak strasznie rozpaczam nad losem Polski. Może i teraz przesadzam. Muszę naprawdę zdobyć się na więcej spokoju w ocenie sytuacji. 29, wtorek. Rano około 10 przybyła Anna. Na jej przyjęcie kupiliśmy kaczkę, kompot wekowy z brzoskwiń, o którym Frania mówi: to luksus, za to by przecież można mieć kurczaka. Wysprzątaliśmy mieszkanie, wyfroterowali podłogi. Wstałam o 7, uporządkowałam moje biurko i kwiaty. Anna przyjechała w doskonałej formie, w świetnym humorze, taka, jakiej nie widziałam jej chyba od 1943 roku. Grudzień, drugi, piątek. O 5 po południu z Anną Parandowskich. On na kategoryczne żądanie żony przeczytał swój nowy utwór, bardzo zamysłowaty i filozoficzny. Nowa wersja drogi powrotnej Odyssa. Mogłoby być ciekawe, gdyby nie szeleściło papierem. Jest kilka pięknych zdań. Ona jest zawsze dla mnie niełatwa do zniesienia. Pretensjonalność, egzaltacja, kult sławnego męża, mordercze banały złotych myśli, bigoteria, zmysł praktyczny do wykorzystywania wszystkiego dla siebie, a z tym wszystkim podobno dobra i uczynna. Budzi mieszane uczucia. Zatrzymali nas gwałtem na kolacji. Wracałyśmy już o 10:30. Była straszna ulewa. Nie mogłyśmy się doczekać tramwaju. Na szczęście po jakichś 20 minutach czekania na rogu najbliższej uliczki przystanęła taksówka, której dopadłyśmy i przywiozła nas na Polną. Już w domu Anna opowiedziała mi, że Parandzia kiedyś mówiła, że gdyby nie Stanisław, to ja bym nigdy nie została pisarką, że pisze z jego natchnienia. Trochę speszyła się, gdy Anna zauważyła, że przecież ludzie stamtąd ukazali się zanim poznałam pana Stanisława. Wtedy dodała: właściwie Dąbrowska pisze tak jak Naukowska, tylko lepiej. Anna na to: przeciwnie, Dąbrowska pisze absolutnie inaczej niż Naukowska, i tak dalej. Ponieważ Parandowska, jak wiem, nie cierpi Naukowskiej, więc w tym jej twierdzeniu była chęć obniżenia mojej twórczości. Ona, biedaczka, ciągle drży, czy ktoś nie pisze czasem lepiej od Jasia, którego uważa za największego pisarza świata. Dziesiąty, sobota. W południe wychodzimy do Muzeum Narodowego na wystawę fotograficzną pod tytułem Pokój zwycięża. Ta wystawa, po to chyba nazywa się Pokój zwycięża, żeby mogły być wygłoszone dwie mowy z pochwałą Związku Radzieckiego, obrońcy pokoju, i z pochwałą Stalina. Oby mierzły bizantynizm. Poza tym dużo fotografii słabo związanych z tematem, różne fragmenty życia, nawet mało co odbudowy. Nic charakterystycznego dla Polski. Mogłoby to reprezentować każdy kraj. Ale fotografie same w sobie prześliczne. W tej dziedzinie stoimy na wysokim poziomie. Widzieliśmy się chwilę z Lorencem, a ja prócz tego spotkałam Gojawiczyńską i panią Rotertową. Obie straszliwie smutne. Gojawiczyńska na pytanie, czy pisze, odpowiedziała krótko i szorstko: nie. 19, poniedziałek. Od wczoraj gmach policji naprzeciw mego okna, na 6 sierpnia, udekorowany jest już na 21, olbrzymiej wielkości czerwoną gwiazdą z portretem Stalina po środku. Nad tym jeszcze jakiś suto iluminowany napis, po bokach dwa globy ziemskie z młotem i sierpem. Coraz już częściej znikają polskie orły, coraz częściej widzi się tylko godła Sowietów. Miasto, kiedy wracałam, wyglądało jak widmo Lwowa z 1939-1940 roku. Ale coś oni pokręcili z tymi urodzinami Stalina. Po prostu zbliżają je do świąt Bożego Narodzenia, by je tym nowym świętem spod ciemnej gwiazdy przygasić. Bo doskonale pamiętam, że 60. rocznica urodzin Stalina, też uroczyście obchodzona na ziemiach okupowanych przez Sowiety, fetowana była wtedy, kiedyśmy byli w Łucku. A z Łucka wyjechaliśmy 11 listopada 1939 roku, a na 21 grudnia byliśmy we Lwowie i nie było tamtego dnia żadnych urodzin Stalina. 26. Poniedziałek. Rano w radiu śliczne kolędy. Stanisław nie ma już temperatury, więc jesteśmy w dobrych humorach. W ogóle jakoś zapominamy w te święta o koszmarnej rzeczywistości. Słyszałam dobry dowcip, że mieliśmy w 49. rok szopenowski i szok rokosowski. W dnie galówek z powodu urodzin Stalina zapaliły się, czy też kto się podpalił, dekoracje wierno-poddańcze na Polonii. Od razu zebrały się tłumy, które z najwyższą radością i humorem obserwowały ten pożar. W tłumie rozlegały się okrzyki: patrzcie no, patrzcie, jak mu się palą te wozy. A teraz brwi, a jeszcze młot i sierp. O, jak palą się te ich znaki! I tym podobne. Kiedy już się wszystko spaliło, przybyła straż ogniowa na spóźniony ratunek. Oto święta biednej Polski, oto jej żałosne uciechy. A Rosja wali na świat i świat na jakiś czas posięcie. Dałam Frani na święta 4000 złotych. Wyglądało on 1000, Maniusiowi, chłopcu od dozorcy, 500. Bogusiowi 15 tysięcy, naszym studentkom 10 tysięcy, Annie posłałam 50 tysięcy. Razem 80 tysięcy. 29, czwartek. Kaszel Stachna się wzmaga. Rano wychodzę na chwilę do miasta. Po południu przyszedł Otto Axer, który ma robić rysunki do popularnego wydania Nocy i Dni. Pokazałam mu stare fotografie z owego czasu, z których porobił sobie szkice. Zdaje się być inteligentny i pełen dobrej woli, ale o nocach i dniach to nic nie wie. Nie rozumie. Należy do mężczyzn, co mówią pisarzowi: moja żona uwielbia pańskie utwory. Był Boguś i zjadł ze mną kolację. 30. piątek. Stanisław znów dziś po południu miał temperaturę. Kaszle coraz bardziej. Nie wiem zupełnie, co robić. Wysyłam do Anny Express, że nie przyjadę zaraz po Nowym Roku. Po powrocie z poczty zastaję od niej list z opisem willi na Lindego i z nadzieją, że wkrótce przyjadę. Jestem niepocieszona. Ciepło i taka szaruga, że wychodziłam dziś w pelerynie od deszczu. Mam w sobie wielką dyspozycję do radości i dobrego humoru, mimo wszystko, ale choroba Stanisława okrutnie mnie deprymuje. I rób tu, człowieku, jakieś projekty. 31. Sylwestra. W nocy deszczowa burza i wichura przeobraziły się w śnieżyce i mróz. O 6:00 zaczęli się schodzić goście, dawniej zaproszeni, których nie miałam możliwości odwołać. Najpierw rodzice Anielinkę, potem Bronkowie, wreszcie Boguś z Elą. Ela była jaskrawo umalowana. Wyglądała efektownie, lecz ordynarnie. Kolacja była o tyle wesoła, o ile dopomagał do tego alkohol. Było niezłe wino. Bronkowie przynieśli wiśniówkę domowej roboty, która była tak słaba, że dolaliśmy do niej trochę spirytusu, od czego zrobiła się wyborna. Wypiliśmy jej po 2 lub 3 kieliszki. Resztę niepostrzeżenie dla nas wysączył Boguś, który się też kompletnie upił. Myślałam, że ma najsłabszą z nas wszystkich głowę. Tymczasem on po prostu najwięcej wypił. Ale upił się na przyjemnie i na wesoło. Nigdy jeszcze nie widziałam go tak rezolutnym, wymownym i dowcipnym. Ani tak zalotnym, dość powiedzieć, że zalecał się na potęgę do Anielinkę. Z powodu niedobrego stanu Stanisław nie pozwolił nawet przyjść do siebie z toastem noworocznym. Skończyliśmy zabawę o 10:30. Po alkoholu zaraz usnęłam i tak mocno, że po raz pierwszy od wielu lat